Beraber ve Solo Türküler programı Mehmet Cafer Yalancı'dan alınan bir Niğde türküsüyle devam ediyor. Güverdim bostan oldum, dillere destan oldum.